Gotowy do odbioru Sprinter z przednim napędem już za 89 400 zł netto. Sprawdź też oferty na wersję z napędem na tył i 4x4 w salonach Mercedes-Benz. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu Huawei P20. Podwójny aparat za 1899. Laptop 15 cali HP za 999. 4K Ultra HD 55 cali LG za 1999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 listopada, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 32 osoby zginęły w wypadkach drogowych od środy, czyli od początku policyjnej akcji Znicz. ISIS przyznaje się do ataku na autobus pielgrzymów w Egipcie. Liga radzi sobie. We Włoszech rośnie poparcie dla eurosceptycznej i współrządzącej ligi. 32 osoby zginęły, a 314 osób zostało rannych w wypadkach drogowych od środy, czyli od początku policyjnej akcji Znicz. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej mówił w radiowej Jedynce, że wbrew pozorom jedną z przyczyn wypadków była dobra pogoda. Niestety taką brzydką przysługę zrobiła nam pogoda, która przekonuje kierujących, że jest słonecznie, warunki pogodowe są dobre, że można jeździć szybciej, a niestety jeśli ktoś jedzie szybciej, to jego pole widzenia się zawęża, czyli możliwość detekcji chociażby pieszego jest już nie tak skuteczna. Jutro w ostatnim dniu długiego weekendu drogi będzie patrolować ponad 6 tysięcy policjantów. Odpowiedzialność za przeprowadzenie w Egipcie ataku na autobus wiozący grupę chrześcijańskich pielgrzymów wzięło tzw. Państwo Islamskie. Poinformowała o tym związana z ISIS agencja informacyjna AMAK. Nie przedstawiła jednak dowodów potwierdzających odpowiedzialność ISIS. W zamachu zginęło 7 osób, co najmniej 14 zostało rannych. Do ataku doszło w pobliżu koptyjskiego kosztolu świętego Samuela. We Włoszech rośnie poparcie dla eurosceptycznych i współrządzącej ligi. Według sondaży jest ona najpopularniejszą partią polityczną. Blisko 60% Włochów ocenia pozytywnie działania rządu. Wyniki najnowszych badań włoskiej opinii społecznej opublikował Międzynarodowy Instytut Ipsos. Poparcie dla niechętnych imigrantom i eurosceptycznej ligi osiągnęło najwyższy poziom w historii – 35%. Oznacza to, że od marcowych wyborów wzrosło o ponad połowę. Jej lidera, Matteo Salviniego, wicepremiera i szefa MSW, pozytywnie ocenia ponad połowa Włochów. Działania rządu i premiera Giuseppe Contego popiera blisko 60% badanych. Analitycy wskazują, że dzieje się tak mimo powszechnej krytyki obecnego rządu we włoskich i zagranicznych mediach, a także bardzo negatywnej oceny włoskiej polityki finansowej ze strony Komisji Europejskiej. Zapowiada ona wszczęcie procedur przeciw Włochom, jeśli rząd nie zmniejszy planowanego na przyszły rok deficytu budżetowego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jeszcze do jutrzejszego wieczora potrwa kwesta na Starych Powązkach w Warszawie, podobnie jak w ubiegłym roku na renowację Alei Katakumbowej. Do udziału zaprasza malarka i pisarka Hanna Bakuła. Ja mam strasznie rozwinięty instynkt społeczny, bardzo wysoko. Uwielbiam Powązki, są przepiękne i ja uważam, że ta konserwacja Powązek jest obowiązkowa rzecz i wszyscy powinni zbierać tak cudne te groby stare, porozwalane. Na to trzeba strasznie dużo pieniędzy. W ubiegłym roku w ciągu dwóch dni udało się zebrać ponad 150 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota w większej części kraju pochmurna i deszczowa, przejaśnienia jedynie na północnym zachodzie. 9 stopni w Suwałkach, 11 w Opolu, Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi, Bydgoszczy i Toruniu. 12 w Kielcach i Zakopanem, 14 w Lublinie i Krakowie. Najwięcej 18 w Przemyślu. W nocy również sporo chmur i mgły, które będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Najcieplej w Katowicach, Opolu i Wrocławiu po 8 stopni, najchłodniej 1 stopień w Olsztynie i Suwałkach. Jutro już bez deszczu, ale nadal w przeważającej części kraju pochmurno, maksymalnie 16 stopni w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przed tygodniem ta opowieść miała swój początek. Teraz jej ciąg dalszy. Dla Trójki. O sobie, o nowej płycie zatytułowanej Basta i o poszczególnych z niej piosenkach Katarzyna Nosowska. Potrafię naprawdę, co jest, nie uwierzysz, nowością w moim życiu, że ja potrafię powiedzieć, czego nie chcę.

alma una pena, en mi vida una condena, que me lastima y me quema el saber que estoy solo en el mundo y te digo, yo soy la muerte, la muerte soy. Hay un cariño que yo quiera ciegamente, puede vivir sin temor que vivirá eternamente. Y te digo, yo soy la oiga, muerte. Le digo que soy, yo soy la oiga, muerte. Señora, yo soy la muerte, soy, yo soy la Mamy zaduszki i okolice w związku z tym. Bohaterem pierwszej pieśni była La Muerte, czyli śmierć. Ale nie zawsze śmierć jest la. Śmierć czasami jest po pierwsze nie taka radosna jak ta w poprzedniej pieśni, a po wtóre nie zawsze jest rodzaju żeńskiego. Nie wiem, czy państwo se zdają sprawę z tego. U Ludów Północy na przykład to był facet. Brzydko wyglądał dosyć, ale zabierał do lepszego świata. I tak powinniśmy o śmierci myśleć. U Wikingów zabierał do lepszego świata. Do tej pory u Ludów Północy w poezji to jest facet. Łazi. Jak wygląda facet? No właśnie, nigdy nie jest w spodniach. Przeszukałem obrazki na temat śmierci i śmierć w spodniach nie występuje. Zawsze ma jakąś szatę na sobie. I kosę ma często rzeczywiście, albo paluch z ostrym paznokciem. La Muerte. W następnej pieśni będzie meksykańska i powie o sobie coś takiego. Viene la muerte echando rasero. Czyli idzie sobie i tnie równo. Rasero to jest taka miara, przykłada miarę i bez względu na to, czy materiał w kropki, czy w kwiatki, czy szary, tnie równo. Czym tnie? Obojętnie. Czym? Może mieć nożyczki do tej linii życia do przecięcia, albo kosę może mieć, ale tnie równo, czy to biskup, czy jakiś ciura z kruchty, czy może ktoś, kto kruchty nie widział, gdyż brzydzi się. Tnie równo. Ten kadi u pasta wilkaj u dialki mno. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y confesores. Ya no los curan ni los doctores, ya no les valen las ampolletas. Mueren cantantes, mueren poetas. pasajero. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Obrero, muere el casado, muere el soltero, mueren cristianos de gran empresa. Antes que venga, hay que echar cerveza. Hacia la tumba vamos marchando sin dilación. Bien remachados en un cajón, cuatro personas nos van cargando. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven. Viene al viejo, la muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo, la muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. Ta była trochę groźna, powiem państwu. Jakaś taka była. Ogólnie czarna i z kosą mi się wyobraziła. A przecież to jest takie jednoczące zjawisko i śpiewała babeczka o tym, że i choben, i wiecho, przepraszam, i młody, i stary, i żonaty, i soltero też, kawaler też jej podlega. Czemu właściwie miałaby być straszna? Dużo częściej jest dobra, powiem państwu. Tylko wiarę trzeba mieć w coś, co po. Dobra śmierć, czyli bez strachu, z wiarą w życie pozagrobowe, w to, że śmierć nie jest końcem, że po żywocie wieczny przebyt. Jak to w Bogorodzicy nas uczyli w szkole? Ktoś jeszcze pamięta w ogóle Bogorodzice? Nie było w świecie cywilizacji, powiem państwu, jako antropolog, która uważała, że śmierć jest końcem wszystkiego. Nie było takiej. Tak, były epizody różne, ale nawet w ramach tych epizodów odprawiano przeróżne rytuały, które miały świadectwem być tego, że coś jest po. No a czemu Lenin w szklance leżał zamumifikowany tyle lat? Bo jakby to było nic i tylko truchło, które można rozproszkować po polu bez uszanowania dla atomów, z których jest to truchło zbudowane, to by nie wydali tyle pieniędzy na utrzymywanie. Nawet te kultury, które mówią, że nie wierzą, to i tak wierzą. Wykonują przeróżne czynności, żeby pochować, zachować, grób uszanować. A po cóż to? Gdyby po śmierci nie było nic, tylko degrengolada i jedzenie dla kwiatków, to przecież nie trzeba byłoby się tyle starać. Jaka jest dobra śmierć? A dobra taka, że człowiek spokojnie do niej podchodzi. Mam jedną ciotkę, taką zakonnicę, która już podchodzi do śmierci wiele, wiele lat, już by chciała być u Pana Jezusa, a zawsze jest podkurzona lekko, kiedy o tym rozmawiamy, kiedy przychodzi czas za duszę, kola mówi, po co ja tu jeszcze jestem, po co ja tu jeszcze, już bym sobie umarła, już bym sobie do raju poszła. Tutaj tak mnie trochę, tu mnie boli, tam mnie boli, tu się źle czuję, tu nie mogę, już nienawidzę, wiesz, już bym sobie poszła tam do raju i bym sobie chodziła po ulicach rajskich, by mi było miło. Dobra jest śmierć. Najczęściej właśnie tak. A long time ago, Lazarus died. All hope was gone as his sisters cried. When Jesus walked to where he lay, he called his name and he came out of the grave all dead. Where is thy sting, O grave? Where is thy victory? You thought you had a hold on me, but you were wrong. I've been set free. Jesus hung on a rugged cross. He gave his life for a world that was lost. He lay 3 days in a borrowed grave, but when he came out, I could hear him say, "Oh death, where is thy sting of grave? Where is thy victory? You thought you had hold on me, but you were wrong. I've been set free." Body down, they'll dress me up and put me in the ground. But when Jesus comes in the sky, just listen close and you'll hear me cry. Oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory? You thought you had a hold on me, but you were wrong. I've been set free. Oh death, where is thy sting of grave? Where is thy victory? You thought you had hold on me, but you were wrong. I've been set free. A to taka piosenka baptystyczna. Widzieli państwo zbory baptystyczne na filmach amerykańskich. Stoją w takich strojach jak śmierci właściwie. I tak się kiwają na boczki i gospelek sobie śpiewają o dobrej śmierci. Ta pieśń była taka właśnie. Śmierci, oj ty, oh death. I co? Masz to żądło, które ugodzi, ale co ci z niego? Ani Łazarza nie pokonało, ani Jezusa. Hi! Na krzyżu go nie pokonało wcale, ani mnie nie straszne żądło twe. Możesz sobie dźgać, jesteś tylko bramą. I to do świata lepszego, nie jesteś w ogóle nawet osobą dla mnie. Tak śpiewali baptyści i teraz przesuwamy się troszkę dalej na południe. Otóż w Meksyku szczególnie, ale w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, na Karaibach, do śmierci takie mają podejście właśnie, że to jest brama, no jakaś taka, no czasami trochę się człowiek obetrze na łokciach, jak przez nią przechodzi, jakaś zadra wejdzie. No jest to trochę przerażające, co będzie za drzwiami, bo po prostu nie wiem. Tak jak dla dziecka może być przerażające wchodzenie do ciemnego pokoju, o którym wie, że tam jest tort, i że czekają wszyscy ukryci za fotelami, żeby wrzasnąć surprise! Widzieli państwo to i to na filmach. I człowiek, kiedy wchodzi do takiego pokoju, wie, że ma urodziny, wie, że się poukrywali za wszystkimi meblami, za książkami i że wyskoczą na ciebie, więc wchodzi z niepokojem, ale jednocześnie jest to taki niepokój. No dobra, no zlęknę się, ale będzie pięknie, będzie tort i będą mi śpiewać. I w Ameryce Łacińskiej mają pełną świadomość tego, że śmierć jest przejściem, może i niepokojącym, ale do miłego. I w związku z tym, a la memoria del muerto, co się robi na pamiątkę zmarłego? Nikt tam nie chlipie. No kobieta trochę pochlipie, mamusia zawsze trochę pochlipie ze wzruszenia, że już go tu nie ma przy mnie. Ale kiedy o nim myślą, albo kiedy on zostawia testament, to mówi a la memoria del muerto. Que bailen, mis amigos, proszę mi na grobie zatańczyć, wszyscy przyjaciele, tańczyć, krzyczeć, surprise i torty, i pić proszę, i kiełbasą zagryzać, i moja muchacha, żeby przyszła i też niech tańczy w najlepszej sukience, i bracia moi, i hermanos, i wszyscy proszę się cieszyć, że jestem w niebie. Quiero que me hable de penas ni sentimientos. Yo quiero vivir mi vida alegre. y Fabio, séptimo y Cabo Rojeño, y que bailen mis amigos. A la memoria del muerto. Y que bailen las muchachas. A la memoria del muerto. Mario Rincón y el Cobaye. A la memoria del muerto. Y que bailen mis hermanos. A la memoria del muerto. Piper, Pimienta y Fruco. A la memoria del muerto. Memoria de muerto, dla uczczenia umarłego i aguardiente, czyli bimberek się lał i contentos, wszyscy zadowoleni i tańczyli. I czy to tylko tak w Ameryce Południowej od Meksyku w dół? Nie, nie, nie. Murzyni z południa USA w Nowym Orleanie, Dixieland, państwo pamiętają? Taka odmiana muzyczna. Cóż to było, skąd się wzięło? To były radosne marsze i pochody, nie wiem, może jeszcze dzisiaj uprawiają coś takiego, huczne pogrzeby. Szło się ulicą, nieboszczyka się niosło na cmentarz i wszyscy radośnie tru-tu-tu robili, a inni się schodzili, wybiegali z kamienic i chałup swoich i wznosili okrzyki, hurra, że już ten chłop w niebie, kulawy taki był i kostropaty i nie mógł trochę szczęścia na ziemi znaleźć, ciężką robotę miała, teraz hurra, że w niebie. I to hurra wznoszą też niektóre zakony. Te tak nasze tutaj, nasze rzymskokatolickie, wznoszą zakonnicy okrzyk radosny hurra przy śniadaniu, gdy wymieniają tych, którzy zmarli. Cóż to jest? A to jest prawdziwa wiara w życie pozagrobowe, w to, że jest raj. I nie bój się iść. Tam chcą iść wszyscy. Mam taką pieśń właśnie ze wspomnianego Nowego Orleanu, When the Saints Go Marching In. Rzadko kiedy kto się skupia na treści tej pieśni. Chodzi o to, że podmiot liryczny śpiewający też chce. Tak, on też chce przejść śmierć i znaleźć się w tym gronie świętych i maszerować po ulicach niebieskich, a nie po tych tutaj ziemskich byle jakich. When the saints go marching in, jak święci będą maszerować do nieba, I want to be in that number. Chcę się załapać. Nawet gdybym się na śmierć nie załapał, śpiewał pod koniec. Gdybym się załapał na koniec świata, to tym bardziej. Chcę, gdy będzie Pan rozdzielał na grupę czarną i na białą, załapać się do świętych i wmaszerować do nieba ze wszystkimi szczęśliwi. No i dobra, a czy istnieje zła śmierć? Czy istnieje zła śmierć, taka, która nie prowadzi do raju, jest zła, bo czeka cię piekło i to byłaby zła śmierć. I mam pieśń na ten temat. No nie wiem, może Pan Bóg sobie poradził jakoś z tym chłopem, który zapił się na śmierć i zrobił to celowo. Chlał i chlał, by zapomnieć o niej. Ona nie zmarła, nic, żyła, po prostu poszła gdzieś precz sobie do innego, wybrała co innego, zapił się na śmierć. Wiele lat po kawałku chlał i chlał, by zapomnieć. Bez skutku to chlanie było, więc w końcu przyłożył sobie tę ostatnią lufę i pociągnął za mocno, przeciągnął. Put him out like the burning end of a midnight cigarette. She broke his heart.

co byłoby świadectwem niedowiarstwa głębokiego. No chciałby pan teraz, zapytam dowolnego pana, który przy radioprzyjomniku teraz siedzi, teraz proszę pana, tak, jakby pan teraz, propozycja taka przychodzi, że już nie musisz się więcej starać, jesteś w stanie takim, jakim jesteś i teraz pan Bóg mówi, dobra, to tutaj wystarczy, że przejdziesz przez ten próg tutaj, chcesz do nieba, to cię wpuszczam. Za darmożkę, od razu, teraz od ręki. Chcesz? A większość ludzi tak popatrzy, nie, panie Boże, może tak za 20 lat może, bo jeszcze córkę muszę na studia tam wyprawić, no parę rzeczy tu mam jeszcze do zrobienia. To jest świadectwo głębokiego niedowiarstwa w jakość raju, tak się wyrażę. Ludzie sobie myślą, że w raju to no może trochę lepiej będzie ustawiona temperatura na tak na 21 stopni, nie będę się musiał o ubranie martwić, bo co rano otworzę szafę, to będzie już wyprane i wyprasowane, żarcie podadzą w stołówce, ale tak ogólnie ludzie sobie pewnie raj wyobrażają jako coś takiego, no takie trochę lepsze życie niż mam teraz. No, bo jakby wiedzieli jak tam jest, to by się rwali wszyscy. Panie Boże, ja jeszcze ten kolega nie chcę, to niech się na bok odsunie, ja tam pójdę, ja chętnie wejdę w danej chwili od razu. Everybody wants to go to heaven. Wszyscy chcą do nieba. Ale mało kto teraz. Preacher told me last Sunday morning, son, you better start living right. Need to quit the women and whiskey and carrying on all night. Don't you wanna hear them call your name when you're standing at the pearly gates? I told the preacher, yes I do, but I hope they don't call today. Maybe you didn't see me throw an extra 20 in the plate. It's one for everything I did last night and one to get me through today. Here's a 10 to help you remember next time you got the good Lord's ear. Say I'm coming but there ain't no hurry, I'm having fun down here. Don't you know that everybody wants to go to get their wings and fly around. Everybody wanna go to heaven, but nobody wanna go now. Someday I wanna see those streets of gold getting my halo. But I wouldn't mind waiting at least 100 years or so. Everybody wanna go to heaven, at least the other place there ain't no. I tak se siedzą na plaży, słyszą państwo, już tam skończyli robotę, teraz se siedzą na plaży, siedzą se, rum się polewa i se siedzą, no to kto by chciał umierać jak maraj na ziemi, no na wyspie jakiejś se siedzą, morze turkusowe i piaseczek biały i tak se siedzą i tak se bredzą. No przyjemnie macie chłopy, przyjemnie macie. I co ze śmiercią teraz mam zrobić w takiej sytuacji? Czy śmierć jest dobra, czy zła? Ani taka, ani taka. No jak drzwi mogą być dobre albo złe. No mogą się źle zamykać, natomiast nie mają istoty dobra w sobie albo zła. Człowiek by tak czasami chciał, żeby Pan Bóg brał żywcem do nieba. Bo śmierć nas rzeczywiście przeraża, no jest bolesna. Dla tych, co zostają, jest bolesna bardzo. I razem z mamą, żeby brał. Mam taką piosenkę, która mnie wzruszyła do łez i trzykrotnie słuchałem i za każdym razem mnie wzruszyła do łez, bo spisywałem sobie tekst tej piosenki, żeby Państwu zacytować wiernie. Nie wiem, co z Państwem teraz będzie. Mężczyźni, nie ma się co wstydzić uczuć. Mazgajem masz nie być, ale mężczyzna, który łzę uroni, jest bardziej mężczyzną. Hello God. Mamusia rozmawia z Panem Bogiem. It's me again. Druga nad ranem. Panie Boże, pokój 304. Tak, visiting hours are over. Już się skończyły godziny odwiedzin. The sleeping child between us may not make it through the night. A ta dziewczynka między nami tutaj może nie dożyje poranka. Well, it must be kind of crowded on the streets of heaven. Tam u Ciebie w niebie, Panie Boże, przecież tłumy masz. So tell me, what do you need her for? To po co Ci ona? Masz tam tłumy. One day she'll be your little girl forever. Pewnego dnia zostanie Twoją na zawsze, ale teraz ja jej potrzebuję bardziej. Hello God, it's me again, 2 a.m. room 304. Visiting hours are over, time for our bedside tug of war. The sleeping child between us may not make it through the night. I'm fighting back the tears. She fights for a life. Well, it must be kind of crowded on the streets of heaven. So tell me, what do you need her for? Don't you know one day she'll be your little girl forever? I need her so much more. She's much too young to be on her own, barely just turned 7. So who will hold her hand when she crosses the streets of heaven? Tell me, God, do you remember the wishes that she made? She blew out the candles on her last birthday cake. She wants to ride a pony when she's big enough. She wants to marry her daddy when she's all grown up. Well, it must be kind of crowded on the streets of heaven. What do you need her for? Don't you know one day she'll be your little girl forever? But right now I need her so much more. She's much too young to be on her own, barely just turned 7. So who will hold her? And I know you hold a place for her, but she's already got a home. Well, I don't know if you're listening, but praying's all that's left to do. So I ask you, Lord, have mercy sun wants to. And it must be kind of crowded on the streets of heaven. Nie wiemy, może się zlituje. Lord have mercy, śpiewała ta pani. Boże, masz tam pełno ludzi w niebie. Zostaw mi ją tutaj jeszcze. If you take her with you today, will you make sure she looks both ways? Ładny wers na końcu był, ale gdyby się zabrał dzisiaj, pamiętaj, gdy będzie przechodzić ulicę w niebie, niech patrzy w obie strony. And would you hold her hand when she crosses the streets of heaven? I trzyma ją za rękę, gdy będzie przechodziła przez te ulice niebieskie. Piękne piosenki w Ameryce potrafią ułożyć, naprawdę wzruszy się człowiek w środku dnia nawet. A na koniec, skoro to zaduszki, coś państwu powiem. Odprawia się msze w Ameryce Południowej dosyć często, w Meksyku też, za tych, co nie chcieli mszy. I mam taką jedną tutaj nagraną piosenkę w tym typie. Msza za tych, co nie chcieli mszy. Zaduszki. Za duszę tych, co uważali, że nie mają dusz. A teraz, gdy wiedzą już, jak bardzo się mylili, trzeba im mszy. Zadbaj o to ty. Venimos a tu casa con cantos de alegría. Venimos a un pueblo ayer quisiste, un